यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछा है कि गीता के 5 श्लोक यहाँ पहले पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, क्या आशय है। मैंने भगवद गीता के पाठ की बड़ी महिमा सुनी है। गीता का महात्म्य बहुत सुना है, मैंने पढ़ा है। कोई भी ग्रंथ होता है उसका महात्म्य छोटा होता है, ग्रंथ बड़ा होता है, परंतु भगवद गीता का महात्म्य पद्म पुराण में 18 अध्यायों आया है। जैसे 18 अध्याय भगवद गीता के है, ऐसे महात्म के 18 अध्याय है, और गीता के 700 श्लोक है, उनसे 1100 अधिक श्लोक है, 18 अध्याय है एक जगह। और बड़ा पुराण में गीता की महिमा आई है, और कई जगह गीता की महिमा आई है, और गीता का महात्म छोटा और बड़ा गीता के साथ छपा हुआ भी गीता प्रवेश मिलता है। तो गीता का महत्व गीता से दूना होगा, गीता छोटी है, महत्व इतना बड़ा है। उस गीता के 2-4 श्लोक ये अंत याद हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। अंत समय में श्लोकम श्लोक अर्ध श्लोक छोटा अर्थम श्लोक आधा श्लोक भी कर दिया जाए तो कल्याण करता है। तो इस बात को देख करके मैंने सोचा कि लोगों की 5 अध्याय कम से कम 5 श्लोक याद हो जाए। 5 श्लोक कौन से, जो भगवान ने अवतार लिया है, वे अवतार के श्लोक। अवतार होता है वो अवतरण होता है, नीचे उतरते हैं। आज लोग कह देते हैं कि अवतार क्या है, जो करने करके और बड़े महात्मा हो जाते हैं, उसको ईश्वर कहने लग जाते हैं। तो वो अवतार नहीं होता, उत्तार होता है, नीचे उठ ऊंचे चले जाए, उत्तार होता है। अवतार अवतरणम, जो नीचे उतरे उसको अवतार कहते हैं। करने से बड़ा हो जाए, उसको बड़ा आदमी कहने लग जाए, वो अवतार नहीं। अवतार शब्द का अर्थ नहीं है, अवतार शब्द तो उतरने का है। तो भगवान अपनी महिमा से उतर कर हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों की तरह ही आकर के हम लोगों को समझाते हैं, तो हम समझ सकते हैं। जैसे बड़ा विद्वान बालक को पढ़ाए तो बालक के साथ ही बोलता है अ आ ई क ख क क, ऐसे कहता है, उसे कहता है, उसके हाथ को पकड़ करके क निकालता है, अरे बोलो क के बोलो क। तो वो चाहे वो आचार्य हो, परंतु बालक जिस श्रेणी में है, जिस ज्ञान में है, जैसा है योग्य, उसके बरोबर आकर के क क क करता है और उसको सिखाता है। तो वो जो छोटा बन गया है, आरंभ करता है, वो उसको सिखाने के लिए है। ऐसे भगवान अपनी महिमा से अपने आप छोटे बनकर हमारे समान होते हैं, मनुष्य के समान होकर लीला करते हैं। तो हमारे वो हाथ पकड़ के बच्चे को सिखाओ, ऐसे सिखा रहे हैं कैसे माता से पिता के साथ बर्ताव करे, कैसे भाइयों के साथ बर्ताव करे, कैसे कुटुंबों के साथ बर्ताव करे, कैसे शत्रुओं के साथ बर्ताव करे, कैसे ऋषि मुनियों के साथ बर्ताव करे, कैसे बड़े छोटों के साथ कैसा बर्ताव करे, ऐसे भगवान गृहस्थाश्रम की शिक्षा दे रहे हैं। ये स्वयं नीचे उतर करके कह रहे हैं। तो भगवान का अवतार लेना होता है बड़ी रहस्य की बात है, ये छिपी हुई बात है। इमं विवशते योगम प्रादवान अभ्य भगवान के, मैंने विवशवान को ये कहा था, मन ने विश्वीक्षु कहा, मनु ने इक्षा के मनु ने इक्षु कहा, ऐसे परंपरा प्राप्त हो गया वह योग मैं कहता हूँ। तो आदि में भगवान ने गीता को उपदेश दिया, वही गीता का उपदेश अर्जुन को भगवान ने दिया है। भगवान ने कहा कि समय पा करके वो उपदेश लुप्त प्राय हो गया, बहुत से आदमी जानने वाले नहीं रहे। तो फिर मैं अर्जुन को कहता हूँ जो कलयुग आएगा अगाड़ी उसमें ये प्रसिद्ध हो जाए। तो इस तरह से गीता का भी अवतार हुआ। गीता कोई ऐसी लिखी गई हो नई ऐसी बात नहीं है, अनादि है वेद हमारा, अनादि है। ऐसे ही भगवान उतर के आते हैं, ऐसे भगवान अर्जुन के सामने अवतार लेते हैं। अर्जुन रथी बनता है, भगवान सारथी बनते हैं। क्षत्रियों में आप अवतार लेते हुए सारथी बने हैं, ये कितनी बड़ी बात है। भगवान छोटा काम करते हैं वो बड़ा होता है। जैसे भगवान ने गिरिराज उदाहरण किया गोवर्धन को, वो गिरिराज कहला, गिरिराज संपूर्ण पर्वतों का राजा है। वो गिरिराज क्या है आपने सुना है? हनुमान जी जब संजीवनी लाए लक्ष्मण जी को दिलाने के लिए, तो संजनी वहां बहुत चलते संजय कौन सी बूटी है पता नहीं, तो द्रोणाचल को उठा कर लिया है सब कोई। वो द्रोणा टुकड़ा थोड़ा सा टुकड़ा गिर गया, वो गिरिराज है। अब भगवान को गिरिराज धारी गिरधारी गिरधारी कहते हैं, और हनुमान जी को गिरधारी कहते हैं जी। अरे बड़े आदमी छोटा काम करता है तो बहुत बड़ा होता है। कई वर्षों पहले वर्षा आई थी, उस वर्षा में बहुत बाढ़ आई, तो बड़ौदा के राजा खुद पावड़ा लेकर ठीक करने लगे। तो बड़ी महिमा लोगों में, मेरे बचपन की बात है, लोगों ने कहा हुआ राजा साहब खुद पावड़ा लेते हैं, सभी जितने खेत करने वाले पावड़ा लेते ही है, क्या उनकी महिमा हुई? बड़े आदमी छोटा काम करते हैं वो बहुत बड़ा होता है। तो भगवान अवतार लेकर के और कर रहे कैसा कि सारथी बन के काम कर रहे हैं। भगवान घूम गिरिराज को उठा रहे हैं अंगुली से, एक नख पर हाथ बाया, बाया की छोटी उंगली, छोटी उंगली का नख उसी को धारण किया। तो उनकी बड़ी बारी गिरधारी नाम हो गए, नाम गिरधारी गिरधारी गिरधारी हो गया है, वो दोनों चल गया टुकड़ा। तो बड़े होकर के छोटा होना है, ये बहुत विशेष महिमा की बात है। छोटा होकर बड़े सब चाहते हैं हम बड़े हो जाए बड़े हो जाए बड़े हो जाए, परंतु भगवान बड़े उससे न तत् समोस्तिक कुतोन्य लोकत्रयेप्य प्रतिभा प्रभाव न तत् समोस्ति, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा? वो एक ही है, अनन्य है। ऐसे परमात्मा स्वयं अवतार लेकर के छोटे होते हैं। तो उस अवतार का वर्णन है इन श्लोकों में, पांच श्लोकों में अवतार का वर्णन है। अज होता अविनाशी होता भूताओं का ईश्वर होता हुआ ही मैं बालक बन जाता हूँ, छोटा बन जाता हूँ, सबका अंतर्यामी होते हुए आज्ञा देने वाला आज्ञा पालक बन जाता हूँ, ऐसी बात कही है। तो ये श्लोक के बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये रोजाना कहने का तात्पर्य है कि भाई बहन सब इन श्लोकों को याद कर रहे, कम से कम लोग रोजाना ये पांच श्लोक पढ़ते रहे तो अंत समय में श्लोक याद आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इस वास्ते प्रातः 5 बजे ये कहना शुरू किया हमने, और 5 बजे कहना उसमें भी ऐसा किया है कि 5 श्लोक पढ़े सुबह जल्दी, तो पास बहुत जल्दी बन जाते हैं, शीतकाल में जल्दी पास बनते हैं। तो 5 बजे आ जाए तो उस समय में माता बहनों को बाहर निकलना नहीं चाहिए, रात्रि के समय माता बहन अपने घरों में ही रहे। तो इस वास्ते कहा भी भाई लोग ही आवे इसमें और 5 लोगों का पाठ करे। वो सुबह होता है समय बड़ा सात्विक, नींद लेकर उठते हैं तो शरीर में इंद्रियों में अंतःकरण में ताजगी रहती है, क्यों विश्राम लेने पर ताजगी आती है, काम करते करते थकावट हो जाती है, तो सुबह के समय बुद्धि में बड़ी स्फूर्ति होती है, ताजगी होती है। तो अच्छी मार्मिक सत्संग की बातें भी कहने से लोगों की धारण होगी। इस वास्ते उसने थोड़ा सा व्याख्यान दिया है और थोड़ा सा समय लिया है कि थोड़ा देने से बहुत ज्यादा समझ में आती है बात है, अधिक करने से आदमी भूलता जाता है। इस वास्ते सुबह 5 बजे का सब कुछ जागृत करने का समय रखा है। इस समय के रखने से बहुत से लोग कहते हैं हम सोते रहते बहुत समय तक, हमारे बहुत अच्छा है, जल्दी उठ जाते हैं, नहीं तो आलस आता है, दिन सुबह नींद आती है ज्यादा, तो उस नींद के समय उठ करके और भगवान का स्मरण किया जाए। मैंने बचपन में बातें सुनी है कि सुबह के समय भगवान शंकर घूमते समझे देखते हैं, कहते बढ़ो बढ़ो बढ़ो बढ़ो ऐसे कहते हैं, तो सोते तो नींद बढ़ती है, सोते दर्दता बढ़ती है, और उठ जा भजन करें तो भजन बढ़ता है, तो भगवान की आशीर्वाद मिलती है शंकर की। सुबह सात्विक होती है हवा, हुआ खाने से शरीर निरोग होता है, और जल्दी उठे कैसे, तो उठने कैसे, ऐसे भगवान की जब गीता पढ़ते हैं तो जो सत्संग के रुचि वाले वो उठ जाते हैं, बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बालक भी गीतने उठने आते हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य आया कि बच्चों को भी नींद ज्यादा आती है, सुबह के समय नींद एक शक्कर नींद होती है, उस नींद में बालक उठ कर यही आ जाते हैं, बूढ़े बाद आ जाते हैं। तो 5 बजे का सत्संग बहुत बढ़िया होता है, बड़ी सात्विक वृत्ति होती है, कहने सुनने में बातें समझ में ठीक आती है। इस वास्ते 5 बजे का रखा सबकी सम्मति से, मैं जहां तक बड़ा काम करता हूँ मैं सम्मति लेकर करता हूँ, मैं अकेला हुक्म नहीं चलाता हूँ तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तुम ऐसा करो, भाई सम्मति लेकर करें, क्योंकि हम तो सब एक ही पाठशाला के हैं और समान ही है, बड़ा छोटा कौन है, बड़े तो भगवान है, हम तो भगवान की चर्चा करते हैं, तो समान नहीं है, ऊंचा तो टंगा दिया इसलिए कि श्लोक ढूंढ गए, इस बात बिछा दिए बैठ गए कह दिया, परंतु अपने गुरु बन करके नहीं, अपने तो सामान्यता से बात करें। तो इस तरह से आप लोगों के सामने बातें रखता हूँ, गीता जी की बातें बहुत थोड़ी थोड़ी रखता हूँ, बहुत गीता में ज्ञान भरा हुआ है, बहुत विलक्षण ज्ञान भरा हुआ है। गीता में पढ़ता हूँ तो बड़े विचित्र विचित्र भाव मेरे प्रकट होते हैं, मन में आते हैं, गीता पर लिखने की मन में तो पढ़ता था तभी आई थी, परंतु उस समय तो क्या ज्ञान ही नहीं था, फिर मैं लिखने लगा तो कई दिन सत्संग करने के बाद गीता का अध्ययन करने के बाद गीता लिखा, तो गीता साधक संजीव ने लिखी, लोगों ने बहुत पसंद की। अब गीता लिखने के बाद में और गीता में भाव पैदा हो रहे, नए नए भाव पैदा हो रहे, तो अब दोबारा फिर और लिखे उनके बीच, वे कोई भाव पहले वाले रद्दी नहीं है, और फिर से उनसे भी अधिक भाव भीतर में पैदा हो रहे हैं, तो जी और चेष्टा कर रहे हैं, जो देखो क्या होगा क्या नहीं है, पता है नहीं शरीरों का, न जाने शरीर कब चला जाए, मारे ही ऐसा काल अचानक चपेट की हो, ये घरीक में राख की ढेरी, इतना कच्चा मामला है। इस वास्ते जितने सत्संगी भाव कह दे आप लोगों के सामने विवेचन कर दूं, जितना मेरे को आता है उतना मेरे को भी अच्छे लगते हैं भाव, इस बात आपकी सेवा में जीवन कर देता हूँ और हठ नहीं रखता हूँ, तो आप मेरा कहना माने, मनुष्य यही क्या हरेक जीव की बात ऐसी होती है मेरा कहना माने, कुत्ता में बिल्ली में सब में हो तो छोटे छोटे जंतुओं में मेरा कहना माने, मेरे माते तो होकर रह जाए मेरा कहना माने, तो मानने में एक अपना अभिमान होता है और एक एक होती बात अच्छी बातें माने। मैंने सुनी है संतों की बातें, श्री शेठ जी जयदयाल जी की बातें सुनी है, ये बचपन में ऐसे मामूली रहते थे, भजन करते थे, 20-22 अवस्था में इनको कहते तत्व साक्षात हो गया था, फिर भी चुपचाप ही रहते और बहुत विशेष जानकार बन गए थे। तो विचार था कि अब किसी को नहीं कह रहा है, मैं तो गुप्त ही रहना है। लोग कहते खूबे और बावड़ो बावड़ो, खूब चंद जी पिताजी का नाम था, खूबे और बावड़ो ऐसे कहते थे लोग, बावड़े पागल है तो ऐसे ही मानते थे, बोले थे ऐसे ही थे। फिर विचार आया कि किसी एक बार एक भाई को कह दूं, मेरी बातें बहुत अच्छी है, प्रिय लगी, कि सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी विचित्र बातें भगवत संबंधी भगवत गीता भी। उन लिखा है मेरे को गीता से लाभ हुआ और दूसरा भगवान के नाम से, भगवान नाम की महिमा उन्होंने लिखा में लिखी है, 3 बार लिखी मैंने पढ़ी है, कि भगवत गीता नाम से जैसा लाभ हुआ ऐसा मना भगवत गीता को छोड़कर किसी से नहीं हुआ। तो भगवान नाम का गीता का बहुत लाभ हुआ, उन्होंने कहा मेरे को हुआ आप भी लो। तो गीता का लाभ देकर उनके मन हुआ, तो मन के गीता का प्रचार करने वाले के समान भगवान कहते मेरा प्रिय काम करने वाला कोई है नहीं और होगा भी नहीं। तस्मात प्रियतरु हुई भविता समय तस्मात अन्य प्रियतरु हुई, अगर कोई होगा भी नहीं ऐसे भगवान कहते हैं। तो इस बात को सुना तो ये दो श्लोक शेर जी ने कहा था, मैंने सुना है सरसत के द्वारा, ये दो श्लोक देखे तुम्हारी लग गई बात कि गीता का प्रचार कैसे हो, सब गीता का प्रचार है, लोग गीता पढ़े तो कैसे अच्छा हो जाए, लोगों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। तो उन्होंने गीता प्रेस खोला, तो गीता प्रेस के द्वारा कितना लाभ हुआ, अरे कितना लाभ हो रहा है, अरे कितना होगा जिसको कोई पता ही नहीं है, कितने ग्रंथ प्रकाशित हो गए, गीता कैसे कैसे अर्थ प्रकाशित हो गए, कितने टीकाएं प्रकाशित हो गए, कितने दूसरे ग्रंथ पुराने पुराने ग्रंथ प्रकाशित हो गए, और कल्याण के द्वारा कितना काम हुआ। मूल में केवल शेर जयदयाल जी एक ही थे, हनुमान प्रसाद जी को भी उन्होंने रखा, हनुमान प्रसाद केवल मैं जाऊंगा भजन करूंगा, उनके पत्र आए, पत्र में आपस में पत्र आए, मैंने पढ़े मैंने सुने कि मैं तो एकांत जाकर भजन करूंगा। भगवत गीता शेर जी ने लिखा कि भगवत गीता का भावों का प्रचार करना चाहिए, भक्त का काम है कि भगवत भावों का प्रचार करें। तो उनका पत्र लिखा रहा भाई जी का हनुमान प्रसाद जी का कि प्रचार तो भगवान जी करने से होता है, मुझे क्या करे। तो शेर जी ने लिखा कि भगवान का प्रचार भगवान का काम नहीं है, ये तो भगवान के भक्तों का काम है, हम लोग करें भगवान गीता का प्रचार। भगवान क्या है, भगवान तो सहायता कर देंगे, भगवान अपना प्रचार आप थोड़ी गए, हम लोग काम है। ऐसे कर भाई जी को शेर जी ने रोक करके रखा और भगवान लगाया। तो ये सब उद्योग एक शेर जी का है, उनके साथी ऐसे कोई मिले नहीं जैसे कि उनका बाहर कोई दे दे कैसा हो जाए कोई, ऐसी भगवत गीता उसका प्रचार उन्होंने किया। तो वे गीता के श्लोक कम से कम ये 5 याद हो जाए तो भी आदमी पाठ करता रहे और अंत समय में याद आ जाए तो निहाल हो जाए। तो भगवान नाम और भगवत गीता इन दो की महिमा बहुत विशेष। गोविंद का जी लिखा कि मेरे भगवान नाम से जितना लाभ हुआ उतना भगवत गीता को छोड़कर और किसी साधन से लाभ नहीं हुआ। तो भगवान नाम से गीता से लाभ होता है, इस वास्ते गीता सब याद कर ले पढ़े कितनी बढ़िया बात हो। इस वास्ते गीता का ये समय लिखा भाई गीता पढ़े, इस बार 5 लोग बताए और क्या लिखा, दो बात बताई मैं। सुबह रखा गीता का पाठ है तो क्या कहते थे प्रार्थना बताई आपको कि वो बड़ा सात्विक समय होता है, मार्मिक बातें कही जाती है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें उभरती है, सुनने वालों का भी माथा ताजा रहता है, मेरा भी ताजा रहता है, इस बार से अच्छी बातें पैदा होती है सबको मिले। तो सुबह की प्रार्थना और ये 5 श्लोक इस बात से कहते हैं आप लोग ध्यान दें, भगवद गीता का अध्ययन करें पाठ करें जिससे कि आपका हमारा सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, दूसरों का कल्याण हो। मनुष्य के भीतर से सबके हित की बात पैदा होती है तो उसको सगुण निर्गुण का ज्ञान हो जाता है। भगवद गीता माया है ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं, सगुण को प्राप्त हो, निर्गुण हो, लवन देव ब्रह्म निर्वाण निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भी सर्वभूति हिते रता। तो भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप सबके हित की चेष्टा करो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। अभी सुना ने विभीषण ने रावण को अच्छी बात कही, अच्छी बात कहने पर लात का प्रहार किया, तो कहा कि मैं तो आप पिता के समान है, मैं तो छोटा भाई हूँ बेटे के समान, मेरे को तो भले ही मारा, मैं राम भजे हित हुए तुम्हारा, तुम्हारा हित तो हुआ। जो महाराज भगवान शंकर कहते हैं कि संतों का ये स्वभाव है मंद कर जय करेगा, मंद करने पर भी उसे हित ही चाहते हैं। तो ये शंकर भगवान ने कहा रामायण में, तो इस वास्ते दूसरा हित कैसे हो। आप लोगों से प्रार्थना है घर में बाहर सभी सबका हित चाहो, अहित मत करो, कम से कम कम से कम कम से कम अहित मत करो, दूसरे का बुरा मत करो। एक बड़ी मार्मिक बात है, इधर ध्यान कम देते हैं लोग, लोगों के मन में जड़ पदार्थों का महत्व बैठ जाने से कि लोगों की चीज दी जाए तो उनके फायदा है, और उनको तुम बुरा मत करो इसका क्या फायदा, परंतु देने की अपेक्षा हृदय का भाव के सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। ये भाव की जितनी महिमा है उतनी वस्तु की महिमा नहीं है, वस्तु होती है सीमित, भाव होता है असीम। सबके हित की भावना बड़ी असीम होती है, ये एक खर्चा अपना लगता नहीं, और भाव कल्याण विशेष होता है। जिसका भाव हित करने का होता है उसके द्वारा चीजें दी जाती है स्वतः स्वाभाविक, दूसरे का हित होता है। ये बड़ी मार्मिक बात है, दूसरों को देने में तो लज्जा से शर्म से ईर्ष्या से द्वेष से कई तरह चीजें देना हो जाता है, परंतु सच्चे हृदय से दूसरों का भला हो ये ईर्ष्या से नहीं होता, ये देखा देखी नहीं होता है, ये तो भीतर के भाव से होता है। तो किसी का अहित न हो, ये बात अगर हृदय से आ जाती है तो उसकी बड़ी उन्नति होती है स्वाभाविक। और देना करना, आदर करना, सत्कार करना, पदार्थ देना, सहायता करना, ये सब हित का है। पर हित बस जिनके मन माही तिनका कसु दुर्लभ जग ना, जग दुर्लभ ना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पर जिसके मन में दूसरे का हित निवास करता है उसे संसार कोई दुर्लभ नहीं है। पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। आप भजन ध्यान करते हैं दूसरों को पीड़ा देते हैं तो भजन जल्दी सफल नहीं होगा आपका, पीड़ा देते रहते झूठ कपट करते रहते हैं, भजन निष्फल तो नहीं जाएगा पर वर्तमान में भजन का फल नहीं मिलेगा। अरे बुराई छोड़ दो और दूसरों के हित की भावना मन में बनी रहे तो थोड़े भजन से ही बहुत लाभ होता है। ये पर हित शरीर से धर्म नहीं, दूसरे हित के स्वभाव। इस वास्ते पर हित में सदा बना रहना, तो पराय हित करने के लिए ही शेठ जी ने गीता प्रेस खोला है और गीता प्रेस की पुस्तक करी है। अरे पुस्तक में सस्ती मिले, सब लोगों को मिल जाए, घर घर में पुस्तक पहुंचे। अरे पीछे वाला भाईजान ने भी बहुत चेष्टा की है जिसमें महंगी के समय भी गीता प्रेस की पुस्तकें सस्ती मिलती है, आज भी सस्ती मिल रही है, कुछ दाम बढ़ाए हैं तो वो बहम है कि घाटा नहीं लग जाए, घाटा नहीं लग जाए, क्योंकि आजकल के आदमी ठहरे शेठ जी के समान तो है नहीं। शेर जी ने कहा घाटा नहीं लगेगा, उन्होंने कहा ये जो गीता प्रेस है ये हमारा नहीं है। शेर जी साहब का गीता प्रेस भगवान का है, भगवान की संस्था है, और भगवान की रुचि इस बात चलाता हूँ। मेरे साहब ने कहा था कि मेरे को पता लग जाए कि भगवान को ये नहीं रुचता, अपने हाथ से ईट ईट कर चुना बिखेर दू गीता प्रेस को, भगवान यही कर भगवान को स्वीकार न हो तो। परंतु भगवान इसे राजी है, क्यों भगवान राजी किस बात से होते हैं, जैसे माता पिता राजी होते हैं अपना बच्चे ठीक हो जाए। अरे गाय का भी बछड़ा तेज होता है, गाय के दूध होता है, खेलता देते तो गाय का दूध बढ़ता है, ऐसे ही बालकों को उन्नत देख करके भगवान में बड़ी प्रसन्नता होती है, तो जीवों का कल्याण होता है, इससे भगवान बहुत राजी होते हैं। भगवान को राजी करना हो तो भगवान के बालकों की सेवा करो, ये भगवान के बालक है सब, छोटे बड़े और बच्चे सब होते, सबूती होते, कपूत भी होते, तो होते तो पूत ही है, तो पूत नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो छोटे बड़े सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे ही पैदा किए हुए है, मेरे को प्यारे लगते हैं, तो इस वास्ते इनकी सेवा हो जाए। यार सेवा होती है, एक परम सेवा होती है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, औषध है, ये देने से सेवा होती है, इस शरीर की सेवा होती है, वो सेवा होती है, परंतु उसका कल्याण कर देना, कल्याण के लिए चेष्टा करना, ये परम सेवा है। उम्र भर आप भोजन, हजारों लाखों आदमियों को भोजन कराओ, एक उम्र भर, परंतु एक का कल्याण हो जाए, तो एक का कल्याण भी तो अरबों जन्म हुए और भोजन कर फिर अरबों जन्म होंगे, एक का जन्म नष्ट हो गया और मरना मिट गया, सदा के लिए सूख गया, मुक्त हो गया, तो वो एक का इतना महत्व, हजारों आदमी भोजन देने का उतना महत्व नहीं है, और इसमें खर्चा भी उसने ही होता है। इसमें एक बात है विशेष कि अपने स्वयं आत्म ठीक रखो, अपने स्वयं अच्छे बनो। गीता माया है, यदि श्रेष्ठ तत्व नहीं रहते हो, जरा श्रेष्ठ कुछ आचरण करता है उस रीति से दूसरे आचरण करते हैं, और जिसको प्रमाणित करता है दूसरे ही करते हैं। दो बताए, दुनिया में अच्छे भावों का प्रचार करने के दो तरीके बताए, एक तो अपने अच्छे बन के अच्छे आचरण करो, तो जो बात कहो वो आचरण की, अपने शुद्ध तरी आचरण अच्छा करो, अच्छे आचरणों से असर पड़ता है। और दूसरा बताया कि कहने से, कह करके बताओ, ये दो बात बताई, यज्ञा करती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोदना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। यदि आचरती श्रेष्ठ, एक आचरण और एक उपदेश, दो बात हुई, मानो कहना, दूसरों को सम्मति देना, अपनी बात बताना, तो आचरण का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। आज विशेष करके आचरणों में बात कम है, बातों में ज्यादा है, जुनो के पर उपदेश कुशल बहुते रे, जे आचर ही ते नरन घने रे, परोपदेश वेलाया शिष्टा सर्वे भवंती, दूसरे उपदेश तो बड़े शिष्ट हो जाते हैं, दवाई ये दवाई खा, ये जानते है ही नहीं कुछ भी, उपदेश दे जा दवाई खा ले, ये तू ऐसा कर दो, ऐसा कर ले, अरे क्या होगा ऐसा करने से, इसको पता ही नहीं है, ये दवाई ले लू, उसको उसको वैद्य को नहीं, मेरे को तो महाराज ने सुनाई थी, वैद्य जी सौ महाराज ने, कि बिना जाने जो सम्मति देता है ब्रह्मचर्य पाप लगता है, आयुर्वेद का ज्ञान तो है नहीं, तुम अपनी दवाई खा ले, ने कहा था, तो आयुर्वेद में बिना जाने कह दिए गए, अरे कुछ जाने हो तुम आयुर्वेद पढ़े हो, कहीं पढ़े तो नहीं करी, तो फिर कह सकते हैं क्या तुम्हारा अधिकार है कहने का, इस तरह से दूसरों को उपदेश दे दे, आप जानते ही नहीं, आप बाबू जी बैंगन खाओ, दूसरों ने उपदेश बताओ, फिर क्या फायदा होगा। तो आचरण की बहुत महिमा आई है, देखो इस श्लोक में यत यत आचरती शेष तत् तत् एव, पांच शब्द आए, पांच, यत यत आचरती तत् तत् एव, और इतना उपदेश में स यत प्रमाणों को उठते लोकस्तर, उन दो शब्द आए, जहाँ आचरण का पांच गुना असर पड़ता है वहां कहने का दो गुना असर पड़ता है, अरे आचरण में नहीं और कहता है लोग हंसेंगे, देशिया कह मुझे पति पड़ता बड़ी अच्छी है, तो पति पड़ता बनो, लोग हंसेंगे, फिर क्या कह रही है, कर क्या रही है, कर क्या रही, क्या क्या रही है, तो पहले आचरण में अच्छे लागे फिर दूसरों को। तो शेर जी की बात सुनाई ना, लोग पागल कहते बावड़ा बावड़ा कहते थे, अब लोगों में बावड़े पड़ गए, भीतर में ठोस हुआ अपनी साधना करके, इतने तेज हो गए जिनका कितना आज कितना विदेशों में नाम है, भाव बचाए अभी कैसे उद्धार हो दूसरों के, तो कैसे हो, कितना काबू किया, छानवे संवत में तीर्थ यात्रा ट्रेन निकले थे, मैं भी साथ में था, तो बहुत जगह घूमते घूमते हम भड़ौस पहुंचे, भड़ौस में वहां श्री गंगा देवानंद जी महाराज मंडलेश्वर थे, उनकी सभा हो रही थी, उन्होंने शेर जी को बुलाया, मैं साथ में था, तो उन्होंने कहा हम साधु होकर और विद्वान होकर काम नहीं कर सके, पढ़ करके पंडित होकर काम नहीं कर सके, ऐसा वैश्य जाति में होते हुए जयदेव ने काम किया, ऐसी महिमा गई, हम नहीं कर सके, इतना ब्राह्मण नहीं कर सके, पंडित नहीं कर सके, जितना काम किया है, तो कारण क्या था, आचरण था, बीच में ठोस चीज, भीतर की बड़ी ठोस थी, तो ये सच्ची होती है उसका असर होता है, जैसे बंदूक छोड़ी जाए, राइफल छोड़ी जाए तो उसमें गोली होती है तब चोट करती है, अरे कोरा बारूद भर गया धड़ाम शब्द तो होगा, बन गया छेद होगा गाड़ी। तो जो आचरण होता है वो भीतर में गोली होती है, और कहना होता है वो शब्द होता है। तो शब्द कोरे का जिन्हें आचरण मिला। एक सज्जन ने हमें बात सुनाई, कई बार याद आ जाती है, आज भी याद आ गई। करने बिन कथ नहीं करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूसता फिर सुनी सुनाई बात। बड़ी सुंदर व्याख्या सुनाई, मैं तो ख्याल नहीं था इतना उन्होंने सुनाया कि एक कुत्ता भूसता है किसी को तो दूसरे पास वहां कुत्ता भूसने लगता है, वहां ही भूसना लगता है, कई जगह भूसने लग जाए कुत्ते को सुन करके। उनको पूछा जा रहा किसको भूसते हो, ये तो पता नहीं, करनी मेरी कथ नहीं करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जी भूसता सुनाई बात। वो एक तो भूसता है किसी को देख कर भूसता है, दूसरे भूसता उसने कर दिया, उसने शुरू कर दिया। इस तरह से सुनी हुई बात वे कहते हम भी कहते, वो कहते वही कहते, हम भी कहीं कहते। तो भाई वास्तव में आचरण की सही होनी चाहिए। अब नहीं मेरे तो क्या करे, अमित भारे इंडियो दुख देश के पात विदेशी एरंडो भी द्रुमाए थे, तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया। मैंने अपने मन से नहीं कहा भाई, पर हमारी हिम्मत नहीं करने की, व्याख्यान सुनाऊं दूसरों को शिक्षा दे, ऐसे मैं अपने को नहीं मानता था। पर गोविंद ने कहने के कहो सुनाओ, मैं तो साधन करना चाहता हूँ, ये भी साधन है, सुनाना भी साधन है, शेठ जी ने कहा। उसके बाद ही मेरे कहने की प्रवृत्ति हुई, नहीं तो कहने से धाप गया था मैं। शेठ जी के पास आया था अपने कल्याण के लिए, आप तो जानते साधु है, मैं साधु होकर गृहस्थ के पास आया, क्योंकि और जगह संतोष नहीं हुआ। इनकी बातें सुनी, देखो मैं सुनी, देखो मैं पढ़ी, मेरे को पता नहीं जयदास जी कौन है, क्या कोई लेख लिखने वाले हैं। तुझे देखा रे गीता प्रेस के कल्याण के तो प्राण यही है, इसे मेरे को पता नहीं था, सुना नहीं था, केवल लेख देख करके असर पड़ा मेरे पर कि ये जानकार है। मेरे में ऐसी इच्छा थी कि कैसे कल्याण हो जीव का, कोई बताने वाला मिल जाए। पुस्तक में पढ़ता था, पुस्तक में संतोष नहीं होता था, कि पुस्तक में पढ़ कर करें तो अपनी बुद्धि से करेंगे, पर कोई जानकार हो तो बता दे तो उससे कल्याण होगा, तो कोई ऐसा मिल जाए, कोई संग मिल जाए, ऐसी भूख थी। तो गोविंद का जी लेख देखे तो असर पड़ा, मेरे बिना ही मिले असर पड़ गया था कि ये तत्व जानने वाले महापुरुष है कोई, ऐसा असर हो गया था मन में। और पढ़ने के ज्यादा नहीं, ये भी मैंने समझ लिया कि मेरी जितनी पढ़ाई भी की हुई नहीं है, परंतु पढ़ाई नहीं है, भीतर में अनुभव इतना ठोस है, बड़े बड़े पंडितों को नहीं है ऐसा, ऐसा अनुभव है। तो मेरे पास आया था सीखने के लिए, तो शेर जी ने कहा तुम व्याख्यान दो सुनाओ। मैंने कहा महाराज मैं सुना कर धाप कर आया हूँ, व्याख्यान दिए है, कथाएं की है, सप्ताह की है, गाना बजाना सीखा है, उपदेश दिया है, जागरण किया है, बहुत ऐसा कर करा कर सबसे हाथ धो, चलो भैया चलाओ अपना कल्याण करो, दूसरों कहने से क्या फायदा हो, ऐसा करके आया हूँ। नहीं ये भी साधन है, कहना भी साधन है, तो साधन मेरे करना ही था, तो साधन में मैं लग गया। जब सुनाने लग गया सुना तो लोगों को प्रसिद्धि हो गई, लोग समझे बड़े बाबा ये जानकार है। भाई मैं तो जानकार क्यों हूँ, मैं तो जानना चाहता हूँ, और कई बातों को ज्ञान हो ही गया, कई बातों को समझ हुआ है, फायदा हुआ है मेरे को, आपको तो आपकी फायदा होगा, नहीं होगा आपकी मर्जी है। तो मैं तो मेरा काम करता हूँ, आप करें न करें, परंतु तो मेरी तो इच्छा है आप सब लोग जग जाए, सच्चे हृदय से सच्चा मार्ग है और फायदा होता है। भगवद गीता है, रामायण है, भागवत है, इन ग्रंथों से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। मेरे को लाभ हुआ है गीता से, और मेरे को लाभ सत्संग से ज्यादा हुआ है। भगवद गीता स्वयं पढ़ने से इतना लाभ नहीं हुआ जितना सत्संग करने से, सुनने से और सुनाने से लाभ हुआ है। भगवद गीता को मैंने मनन करके पढ़ा नहीं है, मैंने तो सुना है, फिर सुनाना शुरू कर दिया। ये सुनाने सुनाने से गीता का बोध हुआ है मेरे को। मैं देखो कृतज्ञ हो जाऊं तो आपकी कृपा है, ये गीता आप लोगों से पढ़ी है, मैंने सुनाई तो आपको है, मगर आपके व्यवहार से, आप लोगों के सुनने से मैंने सुनाया है, सुनाते सुनाते मेरे बोध ज्यादा हुआ है। तो गीता का ज्ञान होने में आप सुनने वाले कारण है, मेरे इतना मनन नहीं है, इतना दिग्ध्यसन मैंने नहीं किया है। सुनने सुनाने में बातें पैदा होती है, और वो भी जो हृदय से सुनना चाहते हैं तो बातें बहुत विलक्षण पैदा होती है। मेरे को आश नहीं आता, मैं जिसको नहीं जानता कोई पूछने वाला हो तो महाराज उसको कहने में इतना उत्साह आता है, ऐसी बातें होगी मेरे को आश नहीं आता कहां से पैदा हो गई। मैंने शेर जी से पूछा था, शेर जी कहता हूँ मैं शेर कहता हूँ शेर शेर जी आप बोले तो स्वामी जी मेरे को शेठ कहते हैं, शेठ नाम है धनी का, धनवान में जो शेठ है तो मेरी इज्जत बढ़ती है, आपकी धनिज्जत नहीं बढ़ती है। मेरे शेठ का अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पैसे वाला शेठ जी, वो धनवान का आदमी अब आदमी है, पहले भी थे, किसी पास नहीं गया मैं तो उनमें श्रेष्ठ बात थी। तो श्रेष्ठ जी ने बात कही कभी गीता से भगवान नाम से बड़ा लाभ हुआ, तो सत्संग से लाभ होता है, तो सत्संग सुनने से लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है, और सुनाने से ज्यादा लाभ होता था। सुनने वाले तो कभी आवे कभी ना आवे, मेरे को तो टाइम पर हाजिर होना ही पड़ता है, आप आवे कभी नहीं आवे, कभी देरी से आवे तो मैं देरी करूं, मेरे को तो आना पड़ता है, आप है मालिक, मैं हूं एक नौकर, नौकर तो टाइम पर आना ही पड़ेगा, कैसे नहीं आएगा ऊपर ऊपर, तो मेरे को आना ही पड़ता है, जहां तक सत्संग होता है मेरे को हाजिर होना ही पड़ता है, तो मेरे फायदा बहुत होता है। समय पर आकर के सुनने से बहुत लाभ होता है, मैंने सुनने वालों को देखा है कि सुनने वाले तत्परता से तो बहुत समय देकर सुनते हैं तो उनकी बातें बहुत बढ़िया होती है, और कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी देरी से आते हैं, तो उनके काम की चीज होती है, मेरे स्वभाव निकलती है, मैं देखता हूँ वो आदमी है कि नहीं, तो है ही नहीं, वो उनके काम की असली बात नहीं, उस दिन वो नहीं रहता, जो कभी आता है कभी नहीं आता है, रोजाना आता है, उनके काम बात वो सुनता है, कैसे मैंने देखा है सभा में, और ये पैदा होती है बातें, ये आवश्यक होती है, वो पैदा होती है, ये बात भी मैंने देखी है। यहाँ चक्र बाबा रहते थे, चक्रधर जी हमारे मित्र थे, अब चले गए बगीचे में रहते थे भाई जी के पास, तो यहाँ कलकत्ते में मेरी परिचय हुआ पहले, तो मैं पहले सुनाता था, पीछे फिर सुनाते थे, तो मैं सुना बाकी जब आकर सुनाते तो सुन तो प्राय करके मेरे जो प्रसंग चला उसी पर से बात चलाते थे, ऐसा मैंने देखा, और उन्होंने मेरा व्याख्यान सुना नहीं, सुनते नहीं, पहले पीछे आते थे, तो वही बात तो मेरे असर पड़ा कि क्या बात है, मेरी बात तो उन्होंने सुनी नहीं, फिर उसी पीछे कैसे कहते हैं, तो मैंने अटकल लगाई अपने मन से कि इस समय में इस बात की जरूरत है लोगों की, इस वास्ते ऐसी बात आई, तो वास्तव में लोगों की आवश्यकता होती है, उसको आजासी है, ये भगवान कृपा कर देते हैं, ये कृपा करके देते हैं भगवान, कि हमारी भक्ति ऐसी नहीं है, परंतु भगवान कृपा करके देते हैं, वो जो आवश्यकता है उसके अनुसार, तो उसके अनुसार जीवन बनाया जाए तो बड़ा लाभ होता है, क्योंकि भगवान की देन है, भगवान की कृपा, तो भगवान की कृपा के सन्मुख होकर अपना काम करे तो बड़ा लाभ होता है, तो सत्संग के द्वारा लाभ होता है, कितना होता है कि जैसे कोई कमा करके लखपति करोड़पति बने तो जोर आता है, समय लगता है, बुद्धि लगती है, परिश्रम करना पड़ता है, मैं गोद जा उनको क्या परिश्रम पड़ा, कल कंगला राज लखपति, लखपति गोद जा बैठा, तो सत्संग के द्वारा बातें मिलती है, उन्होंने कितने वर्षों तक अध्ययन किया हो कितना, वो बातें हमारे थोड़ी देर मिल जाती है, तो सत्संग से लाभ होता है, गोद जाने वाले पुरुष को हो जैसे है, तो कमाया था ना जाकर गद्दी पर बैठ गया, ऐसे सत्संग सुनने वालों को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, सब साथों की सार सार बातें, उद्धार की बातें चट मिल जाती है, तो सत्संग से बहुत लाभ होता है। सत्संग क्या है, सत्संग किसको कहते हैं, सत्संग सत के साथ संग, जैसे सत्कर्म है, दया स्वभाव जात एक उपकार है, दूसरों का हित करना है, सेवा करनी, ये सत्कर्म है, भजन ध्यान जप करना, तीर्थ व्रत आदि करना सत्कर्म है, ये सत्कर्म होते हैं, और चिंतन करना भगवान का दूसरों का अच्छा सत्चिंतन है, सत्कर्म होता है सत्चिंतन होता है, और हम जो आप ये विचार करते हैं ये सत्चर्चा होती है, सत्कर्म और सत्चिंतन और सत्चर्चा और सत्संग, सत्संग उसका नाम है भगवान के साथ में प्रेम, या भगवान मीठे लगे, भीतर से भगवान मीठे लगे, जैसे गोस्वामी महाराज ने कहा है, कामे नारी प्रियारी जिमे लोभी प्रिय जी भी दाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोही राम। रामायण का अंतिम दुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कामी नारी प्यारी जी, जैसे कामी को स्त्री प्यारी लगते है और लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, ये दो ही है। माधव जी से मिलना कैसे हो सबल बैरी बस घट भीतर कनक कामनी दोज। माधव जी से मिलना कैसे हो, तो जैसे कामी नारी प्यारी है लोभी प्रिय जी दाम, तो कामी को नारी प्यारी है तो रूप रूप सुंदर लगता है और ये दाम लोभी को दाम सुंदर लगते हैं। 5 रुपयों का केवल नई गड्डी में से निकाल दिया जाए 5 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट है जी का टुकड़ा हो गया, मेला मेला है। कहोगे 5 रुपये ये बढ़िया नोट लोगे ये, अरे बढ़िया है 5 रुपयों का, वो फटा हुआ घटा हुआ 10 रुपयों का है, उसको गिनती प्यारी लगती है। नाम जप में गिनती प्यारी लगती है और विषय में साथ में रूप प्यारा लगता है। तो गोस्वामी दोनों बात लिखते हैं, कामी नारी प्यारी जी में लोभी प्रिय जी में दाम, तिम रघुनाथ ये रघुनाथ जी मेरा स्वरूप प्रिय लागे वो ही राम, राम नाम प्यारा लगे और रघुनाथ जी प्यारे लगे, रघुनाथ जी रूप प्यारा लगे और भगवान का नाम प्यारा लगे, तो नाम की संख्या बढ़ जा देते ही जा। तो नाम में जब लोभ लगता है तो लेता ही चला जाता है, कभी तृप्ति होती ही नहीं। अपूर्ण नाम है, कितना नाम है, महादेव महाराज भगवान शंकर नाम के प्रताप से काशी में मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया। मुक्ति दानी मई जान जान खान अगहान करी जा बजे शंभु भगवान सो काशी से या कृष्ण क्यों शनि बन जाइए। मुक्ति दान क्षेत्र है वो, कोई काशी में होता है मंडूक मत्स्या त्रिवेव काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिव आपनवन्ति, काशी में मरण मात्र काशी मरणात मुक्ति मुक्ति हो जाए। तो शंकर ने राम नाम से मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया, सब कल्याण करते हैं। जग में जितेक जड जीव जाति अंत समय जमके जोधा समर जोधा खबर लिए करे। जग में जितेक जड जीव जाति जबर जोधा खबर लिए करे। काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन को फांसी अमनासर को शासन दिए करे। मेरी प्रजा वे किम्प है कांड दंड सालंग ये करे। तारक की भनक पिना किए थे प्राणन में प्राण के समय कान में किए करें। जितने जीव है उनकी खबर देते हैं जोधा। तो भगवान शंकर ने देखा ये सबके जमर जोधा खबर लेते हैं, तो मैं काशीपति हूँ तो काशी में तो कम से कम मेरा अजान चाहिए, यहाँ दूसरे राजा राज करे दूसरे जोधा खबर करे। तो काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन की वरुणा ऋषि वाराणसी इधर वरुणा नदी अस्सी है, अस्सी वर्णा बीच में से ये जो मिलती है गंगा जी में, तो वर्णा और अस्सी दोनों के बीच में वाराणसी एक काशी क्षेत्र है। तो मुक्ति दान मई जान या मुक्ति होती है। भगवान शंकर कहते हैं काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन की फांसी नाशन को शासन दिए कर। जमदान जी काशी में बस उनको जमराज की शासन नहीं होना चाहिए। मेरी प्रजा वैसे कृपा है कारगर शासन, प्रजा तो मेरी और जमराज आकर शासन करे। ऐसा बात है जिसे पिना की जाते हैं प्राणन के कान में किए गए प्राण के पयान समय कान में प्राण ज्यादा उस समय अंत समय सिंधु। घनश्याम दास जी जो मुद्रित थे वे कहते थे मैं देखा है काशी मरता है उसका ये दान ऊंचा जीव हो जाए। कान में सुनाते भगवान शंकर दिखते नहीं हरे को मन कान ऊंचा होता है, वो कहते मैंने देखा। तो वो प्राण के पयान समय कान में ये तारक की भनक पिना की जाते प्राणन के प्राण के समय कान प्राण के समय कान किए बने। तो वो काम सुनाते हैं तो काशी में ये नाम से मुक्ति देते हैं। भगवान नाम में कितनी शक्ति है, सदावत खो दिया कोई दाँत चावल देता है कोई रोटी देता है कोई सदावत देता है, वहां सदावत शंकर ने कहा सदावत मुक्ति का दरवाजा है, मुक्ति खोल दो आज आज वो मुक्ति यहाँ पर है वो नृसव की मुक्ति होगी। इस वास्ते काशी की रेत कोई लाने लगा अरे यहाँ रेत मत लगाओ यूं कोई जंतु रहेगा काशी से बड़ा चला जाएगा, यहाँ से रेत नहीं काशी रेत वहीं लाने दो। ऐसे मेरे सामने आई ये बात है। तो काशी में मंडुओं को मत्स्या कृमियों की क्रिया भी तत्वा शरीर शिव आप लोग शिव जी को प्राप्त होते हैं। ऐसी गरीब महिमा है वो महिमा में कारण है नाम भगवान का नाम, भगवान नाम जपते हैं इस वास्ते काशी में स्मृति होती है। तो भगवान नाम की और भगवत गीता की बहुत विशेष महिमा है। गीता का पाठ करो गीता के अर्थ समझो जीवन शुद्ध रहेगा, शुद्धता ही है भगवान नाम लेने से। तो इस बात भगवान के नाम का जब गीता का अध्ययन ये किया जाए बड़ा अच्छा है। तो शुद्ध करते हैं इस बात कि गीता याद हो जाए, कम से कम 5 श्लोक याद हो जाए तो बड़ा अच्छा है। अगर शुद्ध ईश्वर सत्संग करते हैं शुभ का असर पड़ जाए जीवों पर तो बड़ा अच्छा रहे, हमारा अंतर शुद्ध होता है औरों का भी। अब सुनाने के लिए आप आ जाएंगे तो मेरे को तो सुनाना पड़ेगा ही, आप लोग सुबह आवे ना आवे देरी से काम नहीं चलेगा। सुबह तो टाइम पर ही आना होता है, टाइम के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। तो बंद क्यों करते हो कि पीछे आते रहते हैं तो जो मार्मिक बातें चलती है उसमें बीच आने से अनध्याय हो जाता है। ये भद्र हो गए भगज ना हो गए अनध्याय हो गया, बीच में कोई आ गया तो अनध्याय हो गया, वो पढ़ाई बंद हो जाती है। क्यों? वो जो धारा चलती है शांति से, कोई आवे ना जावे, ना तो उठे ना कोई दूसरा आवे, शांति से तो बड़ा अच्छा होता है। तो बीच में कोई आ जाता है अध्याय होती है। ये पंडित एक पढ़ाते थे महाराज, जो किसी कारण से हाथी बीच में निकल गया, तो हाथी निकल गया 12 वर्ष तक वो पढ़ा नहीं सकता, वो पढ़ नहीं सकता 12 वर्ष की। तो फिर वो सिद्धांत को भी अष्टाध्यायी पढ़ाते थे, फिर वो भट्टी का भी पढ़ाया, भट्टी ने भट्टी का भी व्याकरण पढ़ाई, राम जी का चरित्र वो सुनाया, बड़ा गुरु वो सुनाया, वो 12 वर्ष तो सुना नहीं सकते कैसे पढ़ाओ। तो भट्टी का भी रचना की, जो व्याकरण का सब विषय उसमें काफी में लिख दिया राम जी के चरित्र में, जय जय जय राम कार्य राम भार्या, इस तरह से उपदेश दिया। तो बीच में दूजा अड़ंगा अड़ने से अनध्याय हो जाता है, वो संगति में रहती। तो इस बात से आप लोग बीच में उठते हो आते हो जाते हो ये विघ्न होता है, सत्संग से सुनते हैं तदाकार से उसे थोड़ा सा विघ्न हो जाने से मशीन सुनाई देती। इस बात से सत्संग में से पहले उठना नहीं चाहिए, और जिसको उठना हो पहले ही दूर बैठे आ फिर उठ जाओ, बीच में उठना बीच में आना बीच में आना है, आने का भी अयोध्या होता है। इस वास्ते शांति समय में इस वास्ते सुबह 5 बजे आ जाए फिर कोई नहीं हो चुपचाप, फिर शांति से प्रणाम करो। तो ये कहा नारायण विशेष बात पूछी है कि आप सबका कल्याण चाहते हैं और आपके प्रवचन से लोगों को बहुत लाभ होता है। अच्छा, आज का ये विज्ञान का समय है जिसमें तरह तरह के यंत्र हैं, तो यदि उन यंत्रों के सदुपयोग से कल्याण होता हो तो आपका वीडियो सहित यदि सत्संग का कार्यक्रम लिया जाए तो आप इसका निषेध क्यों करते हैं? इसको समझेंगे बहुत बड़ी बात, बड़ी सुंदर बात बताई है। देखो भाई, मेरे को ऐसी शिक्षा मिली है, कहते अपना फोटो नहीं उतारना, अपने लोगों में प्रसिद्धि नहीं करना, मन यश प्रदाचारिक नहीं फैलाना, अपना नाम नहीं फैलाना, ऐसी बातें शिक्षा मेरे को मिली है। अपना साधन कोई करना चाहे, अपना कल्याण करना चाहे तो ऐसे हो जाए। अब ऐसा मैं शुरू कर दूंगा तो फिर लोगों में महिमा ज्यादा फैलेगी, ठोस चीज नहीं रहेगी। चित्र भी उतार रहे लोगों को देगा तो आसक्ति हो जाती है, मेरा चित्र पूजे लोग, फिर भगवान का चित्र बंद हो जाएगा। इस बात से चित्र गए भी मेरी ऐसी नहीं इच्छा है, भगवान को फिर अपने पूजा करो उसे भी, तो इसका भी निषेध कर रहा था। मेरे संत महात्माओं को कई बात मानता हूँ मैं, मेरी सामर्थ्य नहीं मानता हूँ, उनकी आज्ञा पालन हो जाए अच्छी बात है। जैसे वो चित्र होता है ऐसे ही मेरी बात सुनेगा तो वो मेरा भी चित्र होता है। राम से अधिक राम कर दास, बहुत ठीक है। तो राम से अधिक राम का दासा है, आप भगवान से प्रार्थना करके राम जी से अधिक मेरे को बना दो फिर आप छू। मैं तो ऐसा मानता नहीं हूँ, मेरी समझ में सच्ची बात ही था, आजकल झूठ थोड़ी बोलता हूँ। राम से अधिक राम का दासा वो बेटे बनेंगे, मैं तो इस सोपाई को और तरह अर्थ करता हूँ। राम से अधिक राम का दासा क्या अर्थ हुआ? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम का दासा, राम जी के दास राम जी से ही अधिक बनते, बिना राम जी के नहीं बन सकते। क्यों? बिना राम जी के अधिक बन जाएगा? राम से अधिक राम का दासा, राम जी से ही राम जी से अधिक बनते हैं, राम जी से अधिक, राम जी के कारण, राम जी की शिक्षा लेने से, राम जी का धन ध्यान करने से अधिक बनते हैं, राम ते अधिक राम के दासा होते हैं, बिना राम जी के जाएगा ऊंचा मा तो उड़ जाएगा कोई। इस वास्ते राम जी का भजन आप भी करो, आप भी करें, ऊंचे हो जाएंगे भगवान का भजन करने से। राम से अधिक राम कर दासा, तो इस वास्ते नहीं है। अब वो वीडियो आदि लगाए तो जो सिनेमा की तरह हो जाएगा तो तमाशा हो जाएगा, फिर लोग श्रद्धा वाले प्रेमी तो कम आएंगे, देखने वाले ज्यादा आएंगे। तो वीडियो देखने में तो गणेश लोग इकट्ठा हुए हैं है ही, और वीडियो का प्रचार होगा, और इस प्रचार से बड़ी भारी हानि है, बड़ी हानि है। इसमें गंदे गंदे चित्र दिखाते हैं, चरित्र भ्रष्ट होते हैं। दुनिया में आज बहुत ही दिव्याचार अनाचार दुराचार आदि हुआ है। बीकानेर में किस्मत एक है फिल्म, किस्मत नाम है उसका, तो वो बहुत वर्षों से वहां चलती है। तो कोलायत का मेला है कपिलायतन बीकानेर के पास है, तो मैं बचपन से वहां जाता हूँ, देखा है मैंने। तो वो सुनने के बाद में महाराज रुपया का बेचारा लेकर आते भी ऊंट खरीदेंगे बैल खरीदेंगे, जो स्नान करेंगे सट खाए, तो जेब कतरने की विद्या उस किस्मत में है कि जेब कैसे कतरी जाए, कैसे चकमा दिया जाए, कैसे चोरी की जाए, डका डाला जाए। बहुत दुराचार पैदा हुआ उससे, लोगों बेचार रोते रहते हैं, गरीब कहीं से रुपया उधार ला कर लाए और वहां चढ़ ले जाते हैं घाटों पर इस तरह से। तो ये इनके द्वारा वो जेब कतरना सिखाते हैं, व्यभिचार सिखाते हैं, अनाचार सिखाते हैं, और फिर हम कहें तुम दबा देखो कि तुम तो खुद लाओ कहते हो, फिर हम क्या देंगे जवाब बताओ। मैं खुद भी अभी वीडियो लगाऊं तो लोग कहते तुम तो लगाते हो दूसरों निषेध करते हो, जब आचरण हमारा नहीं है दूसरों कहने का हमारा क्या अधिकार होगा। इस बात से मैं तो भाई अपना तो मैं नहीं चाहता ऐसा, आप भी ऐसा न करें, ये सिनेमा न देखें, कैसे नंगे नंगे चित्र आते हैं, राम राम राम सुना है मैंने, तो ऐसे चित्र आना नहीं आना चाहिए। अब शास्त्रों की बात कोई देखे, राम जी का चरित्र है, भरत जी का है, बहुत चरित्र आते हैं, वो सुने तो बड़ा अच्छा मानता हूँ, उनको मैं ठीक मानता हूँ, पर एक बड़ी भारी हानि उसमें होती है। इतिहास की बात आती है मैं बड़ी श्रेष्ठ मानता हूँ, रामायण भागवत आदि महाभारत कथा आती है बड़ा अच्छा मानता हूँ, पर एक बड़ा भारी नुकसान है उससे, कि वो क्या है, जाओ शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा का वैसा नहीं बताते हैं, उनमें कुछ कोर बोलो नई नई बातें जिसमें लोग राजी हो, लोग राजी हो कनका मणि से उसकी बातें भरकर साथ में सिखाते हैं। तो नाम तो हुआ है वो भी ये रामायण महाभारत सिखाते हैं, और बीच में दुराचार आते हैं, तो वो सीखने से रामायण महाभारत हो जाता है गौण और व्यभिचार विचार हो जाता है मुख्य, ऐसे लोगों में खराबी होती है। तो सिनेमा देखना मेरी सम्मति नहीं है, मेरा कोई मेरे सौगन नहीं है, परंतु मैं देखता हूं तो उसमें जैसी यथार्थ बातें हैं उसी काम आती है, सत्यता की तरफ ख्याल काम है, उस लोग राजी हो इस तरफ ख्याल है, ऐसे ही वो सिनेमा बनाते हैं। लोग नहीं देखे तो क्या फायदा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो ऐसी तोड़ मोड़ बनाते हैं। अगर सुनने वाले देखते हैं भाई देखा तो हमने ऐसा पुष्प में लेगा मिलजित रहने तो झूठी बात है, मना जो कहता है यूं भी कह दिया यूं भी कह दिया तो कुछ नहीं, तो नास्तिकता पैदा होती है, भोगेच्छा पैदा ज्यादा होती है, लोलुपता जो पहले ही फंस रहा फिर फंसेगा। लोभ की क्रोध मैं देखो तस्वीर, ये लोग दवाई और बेचते हैं, मेरे को आश्चर्य आता है, आज वही 50-55-60 वर्ष की बात है, शाही का बैठा है उसमें एक मलम लगाई हुई दवाई गाड़ी बैठाई है, वो मलम लगाई मलम साक्षी मैंने खुद देखा यहाँ कलकत्ता में, कोई 50 वर्ष से ऊपर हो जाए आज भी होता होगा पता नहीं आजकल, तो वो देगा। तो लोग मेरे मन में आया कि तुम विज्ञापन की तरफ देखो तो लुगाई तुम देखना देखना ही पड़ेगा तुम्हारे, लुगाई मलम ले रहे वो लापी से सर सर आगे लुगाई उसे बैठाया, वो दस्तियों को बैठा करके और दुकान चलाते हैं, ग्राहक ज्यादा मिलेंगे क्योंकि लुगाई तरफ देखेंगे, तो आपका कितना निरादर कर रही है दुनिया, फिर सिनेमा के तरह ऐसे निरादर होता है, गंदे गंदे चित्र दिखाते हैं विज्ञापन में गंदे गंदे चित्र, मैंने चेता है उसमें काम और क्रोध लोभ कहते हैं ना, सिनेमा के चित्र आए चित्र वो तो मैं देख लेता हूँ, भीतों पर लगा हुआ तो वो स्त्री और पुरुष आपस में कष्ट वो देखते हैं, कभी मैंने धन कह दिए थैली वो देखते हैं, कभी एक को मर रहा है नहीं रहा है ऐसे चित्र देखता हूँ, ऐसे चित्र दिखाते हैं। तो बाहर चित्र देखने से भी होता है, वो चलचित्र देखे तो क्या असर पड़ेगा, काम क्रोध लोग ये बाजार है आज सिनेमा का, काम और क्रोध त्रिविधि नरकस ये तो द्वार नमाज बात बना, ये तीन प्रकार काम और क्रोध लोग और काम और क्रोध लोग के चित्र वही देखते हैं सिनेमा में, जिससे लोगों में बहुत चरित देश हो गए, ये एक तो परिवार नियोजन से और ये सिनेमा से आदमियों का चरित्र गिर गया, चरित्र भ्रष्ट हो गए। अपने भारतवर्षीय लोग जिनमें चरित्र गिरी का खुद इज्जत है, चरित्र की है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब खत्म हो गया। चरित्र भ्रष्ट हो गया, क्या पर क्या रहा, तो मनुष्य बना रहा। जो शील ही चला गया, स्वभाव चला गया, चरित्र भ्रष्ट हो गया, और चरित्र भ्रष्ट करने के लिए सिनेमा और परिवार नियोजन है। किसी तरह से शरीर भ्रष्ट कर रहा, व्यभिचार में लगना, आचार में लगना। मेरे को आश्चर्य आता है कि जल्दी मरेंगे, मर जाए भले पाप तो करना ही, पाप कम जीते रह जाए, मर के नरकों में जाना है जरूर, ऐसी चेष्टा कर रहे हैं भाई लोग हमारी बहन, और जोर से अन्याय करते, अत्याचार करते, दुराचार करते, व्यभिचार करते हैं, और इसका प्रचार करते हैं लोगों में। गर्भ गिराना कितना भयंकर पाप है। ये परिवार नियोजन की बात है कि लोग खाएंगे क्या, अरे लोग ज्यादा पैदा होने से अन्न ज्यादा पैदा होता है। पहले आदमी कब थे तो बाद विदेश से गेहूं आए हैं मेरे सामने, मेरी देखी हुई बात है, और आज बढ़िया बढ़िया चावल अनाज और फल और साग यहाँ से विदेशों भेजा जाता है। दुनिया बढ़ गई, दुनिया बढ़ गई तो वस्तु बढ़ ही घटी। आप दिया करो बंदरगाह पर, पहले कितना जाता था माल यहाँ से, आज कितना जाता है, विदेशों से गेहूं आते थे, आज आते हैं क्या विदेशों से गेहूं। धन दुनिया बढ़ने से अनाज बढ़ेगा, मनुष्य अधिक बढ़े तो उपज ज्यादा पैदा होगी। अब घटी में मान 30-30, 40-50, 50-60 रुपया रोजाना देने पर खेतों में काम करने वाले नहीं मिलते। क्यों? कोई तो घटाओ घटाओ घटाओ करते खत्म कर दिया, देश दरिद्री हो जाएगा, महान दरिद्री। कमाने वाले नहीं रहे तो कैसे अनाज पैदा होगा? बिक्री करो, खरीदी करो, करो किसी, पैदा होगी तब तो, पैदा होंगे खेती करने वाले होंगे तब। जैसे 5-7 बेटा मैं देखता हूँ इस जन्म में, आवाज इसी अवस्था में देखता हूँ, जिनके बेटा कई काम खोल दिया, जिसे हम दो हमारे दो तो दो उठा बाप की सेवा करे, कई जगह छोरा मर गए, मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है। आप क्या बात है भाई, आप धनी हो, आप देखते हुए भी नहीं मानते हो, बड़े विचित्र हो। दो बेटा बंद करो, अरे मरना तो बड़ा सामने, वे मर जाते हैं। कई गांव में ऐसी दशा हुई है, बूढ़ा बूढ़ी दो बैठे हैं, छोरा छोरी रहा नहीं, दो रहे थे दो मर गए, अब दुआ कौन सा, 5-7 वो तो दो मरे, 3 मरे, कुछ तो बाकी रहे, सेवा करे, खेती का काम करे, घर का काम करे। अरे अन्य ज्यादा हो तो खेती का काम करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, और विदेशों से अपने संबंध रखेंगे, व्यापार करेंगे। कई होंगे जब बूढ़े एक आदमी माँ बाप की सेवा करेगा, हम दो एक हमारे एक।